Vagensveen en de afrit Zoeterwoude-Dorp heb je 3 kwartier extra nodig. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Er zit ook veel omrijders tussen omdat inleiden de N206 dicht is vanwege een ongeluk. Op de A7 van Heerenveen naar de Afsluitdijk tussen Heerenveen en Jouren bijna een 30 minuten vertraging door een ongeluk. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen ben je 30 minuten langer onderweg tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook afgesloten. Ongeval op de A12 bij Arnhem richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Duiven. 5 kilometer, 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 3 kwartier extra. De A50 dan, van Eindhoven naar Os, die is nog steeds dicht bij Veghel door een ongeluk. Omrijden doe je via Den Bosch over de A2 en de A59. En tot slot de N44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Wassenaar Noord en Oegstgeest, 25 minuten vertraging. Hier is de rechterreis ook dicht, ook door een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Nesselink. Goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. De Amerikaanse president Biden sprak vorig jaar al grote woorden van waardering over de Afrikaanse Unie. We believe in the nations of Africa. That's why my administration is committed to rebuilding our partnership around the world and re-engaging with international institutions like the African Union. En nu is er niet alleen waardering, hij wil de Afrikaanse Unie ook lid maken van de G20. Een samenwerkingsorgaan van de economische grootmachten in de wereld. Waarom wil Biden dit zo graag? En is het een goed idee? Dat hoort u zometeen. Maar eerst, als crimineel vereeuwigd zijn op het internet. Politie en justitie delen steeds vaker beelden van verdachten en getuigen op hun social media kanalen om zo misdrijven op te lossen. Zo deelde de Amsterdamse politie eergisteren nog beelden van 2 jongeren die een snoepautomaat plunderden. Heiligt het doel in dit geval altijd de middelen, of zijn de gevolgen voor de jonge verdachte in zo'n geval eigenlijk toch te groot? Daar ga ik over praten met Diederik Grijven. Hij is hoofdofficier van justitie van het parket Noord-Nederland. En ook met Frederik Zuiderveen-Borgesius, hoogleraar ICT en privaatrecht aan de Radboud Universiteit. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Allereerst, meneer Grijven, misschien kunt u eerst helder maken hoe dit werkt. Wanneer kiest justitie ervoor om beelden van verdachten te delen? Wanneer wij denken dat we dat we de hulp van burgers nodig hebben om een zaak op te lossen. Dus het is een middel wat wij inzetten om tips te krijgen, zodat we mensen kunnen aanhouden of de waarheid op tafel kunnen krijgen. Zoals jullie ook op dinsdagavond bijvoorbeeld in Opsporingsverzocht wel eens beelden laten zien. Ja. Is er dan nog een verschil tussen traditionele media en social media? Nee. Dus het maakt ons niets uit of we dat doen via de krant of via social of de tv. Dat zijn voor ons allemaal bruikbare kanalen. Ja. Wanneer mag u zulke middelen gebruiken? U bent van het Openbaar Ministerie. Heeft u daar bijvoorbeeld zelf een rol in? Ja, ik speel een rol in de advisering bij echt wat ingewikkeldere zaken. En wanneer is het ingewikkeld? Wanneer de belangenafweging tussen de privacy en opsporing soms moeilijk zijn en ook soms moeilijk is om in te schatten wat het effect is van wanneer je met beelden naar buiten gaat. Dus dan dus heb niet ik dat wel u... een adviserende rol. Het is niet zo dat u denkt, we zoeken een verdachte, hier zijn de beelden, kom, we zetten het meteen direct door op internet. Zo gaat het niet. Nee? Nee, wij gaan daar heel bewust mee om. We hebben daar ook we hebben daar regels voor. En daarin is goed te lezen wanneer we dat kunnen doen, mogen doen en hoe we dat doen. Ja, wat is de belangrijkste belangenafweging die u moet maken? Die is toch tussen het opsporingsbelang en de inbreuk op de privacy. Ja, die afweging is veranderd de afgelopen jaren, want sinds 2017 mag u meer, toch? Kunt u vertellen wat er precies is veranderd? De regels zijn strenger geworden. Mm-hmm. We hebben ook regels... Strenger juist. Strenger. We hebben regels gemaakt over de verwijdering van informatie. We hebben regels gemaakt over de veiligheid van slachtoffers, getuigen en burgers. We hebben het beleid eigenlijk veel beter uitgeschreven als het gaat om wanneer laat je nou beelden zien waar geweld op te zien is. En als laatste, en ik denk dat daar de verwarring over ontstaat, als laatste hebben we wel de doelen waarvoor je dit middel kunt inzetten, die hebben we uitgebreid. Dus je kunt het voor meer verschillende doelen inzetten. Vroeger zetten we het eigenlijk alleen maar in voor het aanhouden van verdachten. En nu kunnen we het ook inzetten voor waarheidsvinding, om misdrijven te voorkomen en ook om mensen die een straf gekregen hebben, om die op te sporen, zodat ze hun straf weer kunnen uitzitten. En dat betekent natuurlijk bijvoorbeeld getuigen op die manier kunt opsporen. Wij kunnen getuigen opsporen, maar zoals ik al zei, daar zijn de regels strenger. Want we moeten we moeten altijd heel nauwkeurig kijken. Ja, jongens, een getuige moet je één nooit in een onveilige situatie brengen. Twee, is er vaak geen reden om natuurlijk inbreuk op de privacy van een getuige te maken, omdat die niet zelf rechtstreeks bij dat strafbare feit betrokken is. Dus ja, daar moet je zeer terughoudend mee omgaan. Omdat er dus impact is als je zulke beelden online zet. Meneer Borgesius, u bent de hoogleraar ICT en privaatrecht. Wat vindt u ervan dat de justitie dit soort beelden deelt? Is dat gelegitimeerd wat u betreft? Nou, in allerlei gevallen wel. En het is ook een heel net documentje, dat is heel Nederlands. Net dat er een richtlijn is aangenomen voor de politie van hoe ze die afweging moeten maken. Dus in het algemeen vind ik het prima dat er soms voor zware misdaden bijvoorbeeld dit soort beelden openbaar worden gemaakt. Maar dat voorbeeld van de afgelopen dagen. Ja. Jongens, ik begrijp zelfs minderjarige jongens, terwijl de misdaad was een snoepmachine slopen en misschien snoep stelen. Ja. Dat vond ik nou een voorbeeld. Daar, misschien mag het formeel, maar dat vind ik eigenlijk niet de juiste lange afweging. Ja, maar laten we het zo meteen even over de trend hebben, maar eerst dan over deze specifieke zaak. Was inderdaad ophef over dat er twee jongens, waarvan nog niet zeker is dat zij minderjarig zijn, maar dat daarvan, want ze zijn nog niet gevonden, maar dat daarvan beelden op internet werden gedeeld en dat ze een snoepautomaat hadden geplunderd. U kent deze zaak, meneer Grijven. Wat was daarin de afweging? Ik ken deze zaak, maar ik dat is een zaak van mijn collega uit Amsterdam, de hoofdofficier Amsterdam. Ja. En die heeft daar de afwegingen gemaakt. Dus maar u kent ze, dus kunt u ze delen? Ik kan niet specifiek op deze zaak ingaan. Ik kan wel zeggen dat als ik dat woorden als van snoepautomaat, kinderen, ik geloof dat dat geen recht doet aan wat hier uiteindelijk gebeurd is. Dus dit gaat wel, als ik het zo lees, over meer dan alleen het stelen van snoep. Dus ik hou me liever bij de feiten. En het is echt iets anders dan kinderen die snoep stelen. Oké, wat is er in uw ogen gebeurd dan? Kunt u dat uitleggen? Nee, ik kan niet in detail op deze zaak. Dat gaat in ieder geval. Wel kan zeggen is, wat ik ervan meekrijg, is dat er met geweld uiteindelijk een apparaat vernield is. Dat dat ook in het openbaar was. Dus ik denk dat het ook nog openlijke geweldpleging op zou kunnen leveren. Ja. En dat het over zeer kostbare automaten gaat. Veel geld. En dat het ook met grof geweld gebeurd is. Dus ik begrijp niet goed dat hier wordt gesproken zonder kennis van de zaken over minderjarigen of over het stelen van snoep. Nee, maar de kern van de zaak is volgens mij, meneer Grijven, dat de discussie die hierover gevoerd wordt is of je jonge mensen die nog een heel leven voor zich hebben en die ook nog verdachten zijn, of je hun gezicht op het internet moet zetten wat nog een heel leven lang gevolgen kan hebben. Is dat een belang dat u ziet? Dat is een groot belang wat ik ook zie. Dus in het strafrecht gaan we ook terughoudend om met het inzetten van bevoegdheden ten aanzien van minderjarigen. Dat doen we natuurlijk ook bij het straffen. Maar dat doen we ook met dit soort bevoegdheden die inbreuk maken op de privacy. Dus dat wanneer wij weten dat het om minderjarigen gaat, dan is dat iets wat wij echt heel zwaar laten meewegen bij het wel of niet uitzenden van beelden. Ja, vindt u dat terecht, meneer Borgesius? Dat je zwaar moet meewegen of de verdachte minder of meerderjarig is? Ja, dat vind ik een hele belangrijke factor. En bij vermoedelijke minderjarigheid, want ze zijn nog verdacht, dus je weet het nog niet, moet je veel voorzichtiger zijn. En ook met een zwaardere misdaad is er eerder reden dat je wel kiest om die beelden openbaar te maken. Dus minderjarigheid of mogelijke minderjarigheid zou een hele zware factor moeten zijn wat mij betreft. Ja. En wat me ook een enorm verschil lijkt is over geweld tegen personen of tegen dingen. Zoals hier, mijn collega hier, of tenminste meneer Grijver houdt niet van de term snoepautomaat, maar laten we het dan anders etenautomaat. Ik weet niet precies. Het ging inderdaad om een vendingautomaat waar je spullen in kunt kopen. Ja. Kijk, waar het om gaat is de ernst van het misdrijf. Ja, maar meneer Borgesius zegt, we moeten een heel duidelijk verschil maken tussen of een misdrijf gepleegd is tegen personen of tegen bijvoorbeeld materiële zaken, in dit geval nou een vendingautomaat. Vindt u dat een terecht onderscheid? Nou, de wet maakt daar wel onderscheid in. Bij bijvoorbeeld een feit als openlijke geweldpleging. Ja. Dan gaat het niet zozeer om de personen of de goederen. Dan gaat het om inbreuk op de openbare orde. Ja. En als je dat doet door geweld te plegen tegen persoon, is dat strafverzwarend. Maar er wordt in de wet natuurlijk wel onderscheid gemaakt in de gevolgen tussen iets wat je doet tegen mensen of iets wat je doet tegen goederen. Dat klopt. Kijkt u als officier van justitie eigenlijk dan puur naar wat de wet u voor mogelijkheden verschaft? Of maakt u ook zelf een morele afweging tussen bijvoorbeeld de toekomst van de jongeren en de ernst van zo'n misdrijf? Ik pas allereerst de wet toe. Mm-hmm. En uiteindelijk moet ik bij mijn oordeel over een zaak natuurlijk ook altijd moraliteit te betrekken. Dus ik moet die menselijke maat waar we het veel over hebben, ja, moet ik altijd in de gaten houden. Dus ik ben niet een soort van automaat die een wet uitvoert. Nee, en dan ziet u dus ook dat belang van die jongeren in dit geval. De politie die geeft vandaag ook, of die verklaart tegenover onze redactie, dat er meer gebruikt wordt van dit soort foto's op het internet. Maar u en ook de politie hebben geen exacte cijfers over het aantal keren dat jullie zo'n middel inzetten. Waarom houden jullie dat niet bij? We hebben 1700 zaken staan op onze landingspagina politie.nl/gezocht. Mm-hmm. Dat zijn 1700 zaken. Daar zitten alle zaken in van opsporing verzocht. Alle regionale zaken. En ook wat we social doen. Dus dat is een redelijk precies aantal. Daar zitten dan niet nog alle Twitterberichten bij die gaan over bijvoorbeeld het vrijgeven van signalementen. Hè? Dus die 1700 zaken, dat zijn echt de zaken waar inbreuk op privacy gemaakt wordt. En van die 1700 zijn er zo'n 350, 375 die we per jaar via het programma Opsporing Verzocht tonen. Ja, en hoeveel mensen zetten u op Twitter bijvoorbeeld online? Herkenbaar? Nee, ik heb dat niet apart uitgesplitst naar social. Dus dit is een algemeen getal voor social. Ja. Vindt u het logisch, meneer Borgesius, dat de politie geen zicht heeft op het exacte succes dus ook van zo'n maatregel? Ik heb niet helemaal scherp wat er nou precies wel en niet wordt bijgehouden. Maar kunt u dat nog één keer uitleggen, meneer Grijven? Want u zegt dus 1700 situaties brengen we in de openbaarheid. Betekent dat dus ook altijd dat de verdachten dan herkenbaar in beeld zijn? Ja, dat kan ook zijn dat we ze eerst blurren en dat ze later zonder blur getoond worden. Dus dat is dus een onderscheid. Dit gaat over alle opsporingsberichten waarbij privacy wordt, waarbij inbreuk gemaakt wordt op de privacy. En dat is 1700 per jaar? Of? Net had u het over de effectiviteit. Dat is wel een andere vraag dan hoeveel berichten wij natuurlijk uitzenden. Er is een wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit Rotterdam gedaan naar de effectiviteit van opsporing verzocht. En er bleek dat er zo'n 40-45% oplossingspercentage zit in die zaken die we daar tonen. Dus het is echt een heel effectief middel. En dat hebben we ook uit laten zoeken. Ja, meneer Borgesius, een heel effectief middel. 45% van de gevallen levert dit de goede verdachte op. Rechtvaardigt dat het gebruik van dit middel in alle gevallen? Nee, wat mij betreft niet. Maar dat zegt meneer Grijven volgens mij ook niet. Volgens mij zijn we het in grote lijnen over eens. Dus er moet een balans gevonden worden. Bijvoorbeeld, hoe zwaar is de misdaad? Vermoed je dat de daders, of de verdachten trouwens, want je weet nog niet of ze echte daders zijn, ja, of die minderjarig zijn. Dus het hangt heel erg van dat soort zaken af. Ook wat mij betreft hoeveel haast erbij is om ze te vinden. Iemand waarvan je denkt, weet ik veel, een serieverkrachter, van die moet je zo snel mogelijk pakken. Mm-hmm. Anders gebeuren er meer erge dingen. Dat zijn ook argumenten die maken dat je het eerder online zet. Maar ja, als er minder haast bij is en het zijn niet enorm zware misdaden, dan zou ik eerder kiezen om het niet te doen. En tot zover zijn we het volgens mij, meneer Gijven en ik, het eens. Alleen zijn er af en toe gevallen waarin ik zou zeggen van, nou, hier zou ik het niet doen. En waarmee meneer Gijven of zijn collega's in ieder geval kennelijk hebben beslist van, nou, deze zijn mogelijk minderjarig en het gaat maar om spullen, maar toch maken we het openbaar. Ik kan me wel voorstellen dat het ook ergens een afschrikwekkende werking hebt. Dat je denkt van, als mijn criminele daad straks overal op het internet kan staan, dan denk ik wel twee keer na voordat ik zo'n vendingmachine opblaas. Dat is een soort van afgeleide werking. Dus ik houd echt overeind dat we dit doen om tips te krijgen van burgers. Mm-hmm. Om mensen te kunnen aanhouden of om de waarheid op tafel te krijgen. Dus het is geen middel wat wij inzetten om af te schrikken. Maar het kan wel op die manier werken, toch? Ja, maar dat mag nooit het doel zijn. Oké, ondanks als dat een neveneffect is. Meneer Grijven, dit gebruik wordt ook die beelden worden ook gebruikt om misdrijven te kunnen voorkomen. Toch op een andere manier, niet op de afschrikwekkende manier die ik net beschreven. Kunt u omschrijven hoe dat werkt? Nou, als ik dit is een waar gebeurd verhaal. Dus als er, ik heb een zaak gehad van een man die vanuit Duitsland rondreed in het oosten van ons land. Waar we van de Duitsers de informatie kregen dat hij op pad was om een aantal mensen iets aan te doen. En dat was heel acuut en dringend. En we hadden beelden van die man die kregen van de Duitsers. Op een gegeven moment hebben we wel de keuze gemaakt om die man ook daar in het oosten van het land te tonen. En dan toon je de foto's om te voorkomen dat er hele ernstige misdrijven plaatsvinden. Ja, vindt u dat een logische toepassing, meneer Borgesius? Tot slot. Als het om hele ernstige misdrijven gaat, dan kan ik me dat af en toe best voorstellen. Ja. Oké, nou, volgens mij zijn jullie het over heel veel dingen eens. En zitten nuance dus in de details voor het gebruik van dit soort beelden op sociale media. Ja, dank in ieder geval voor dit gesprek. Diederik Grijven, hoofdofficier van Justitie van het Parket Noord-Nederland. En Frederik Zuiderveen-Borgesius. U bent hoogleraar ICT en privaatrecht aan de Radboud Universiteit. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. Vandaag is de driedaagse top van de Verenigde Staten en Afrika gestart. Ruim 40 Afrikaanse leiders ontmoeten de Amerikaanse president Joe Biden in Washington. En de verwachting is dat Biden de Afrikaanse Unie definitief lid wil maken van de G20. En dat is de vereniging van de belangrijkste economieën in de wereld. En ook de Europese Unie schuift daaraan. Wat zit daarachter en speelt Biden een strategisch slim geopolitiek spel? Dat vraag ik aan Mirjam van Rijzen, hoogleraar internationale relaties en lid van de adviescommissie internationale vraagstukken. En Gerbert van der A is hier. Jij bent journalist in West- en Noord-Afrika. Welkom allebei. Mevrouw van Rijzen, om bij u te beginnen. Wat vindt u van dat voorstel van Biden om de Afrikaanse Unie lid van de G20 te maken? Ja, ik vind het een heel goed voorstel. Het is belangrijk tot nu toe wat er gebeurde op die G20 was dat er steeds incidenteel dit land of dat land werd uitgenodigd en die was er dan één keertje bij. Mm-hmm. En dat leidt helemaal niet tot een structureel aandeel van die vertegenwoordiging van Afrika bij die top. En dat leidde er ook vaak toe dat het dan ging om zaken die zeg maar heel humanitair waren ingesteld, die dan ad hoc belangrijk zijn, maar die niet leiden tot een structurele deelname aan dat topoverleg in de G20. Want alleen Zuid-Afrika zat hij altijd aan tafel, toch? Ja, maar dan andere landen die wisselen steeds. De ene keer Kenia, de andere keer Ghana. Dus leidt niet tot een goede vertegenwoordiging van dat continent. Ja, en nu mag de Afrikaanse Unie dus waarschijnlijk mee gaan praten. Wat betekent zo'n lidmaatschap voor het continent, Gerbert? Nou ja, het continent voelt zich eigenlijk al sinds de onafhankelijkheid van de meeste Afrikaanse landen in 1960 niet serieus genomen door de westerse landen. Dus ik was de afgelopen maand in onder meer in Mali. Ja, en daar is de haat tegen Frankrijk bijvoorbeeld zo groot dat de ambassadeur echt het land is uitgeschopt. En dat ook alle Franse militairen het land hebben moeten verlaten. Mm-hmm. En dat Mali nu zegt van, we hebben helemaal geen hulp uit Europa of Amerika meer nodig. We gaan wel in zee met Rusland en China. Dus daar hebben we onze hoop op gevestigd. Ja, en waar komt die haat vandaan tegen Frankrijk? Nou, een soort neocolonialisme is dan het verwijt. Dat bijvoorbeeld Franse bedrijven nog steeds heel erg invloedrijk zijn in West-Afrika. Bijvoorbeeld bijna alle havens in West-Afrika. Mm-hmm. Daar worden de douane-inkomsten worden geïnd door een Frans bedrijf. De havengelden, zeg maar. Ja, ja. En dat Franse bedrijf Bolloré, een hele grote Franse zakenman, Vincent Bolloré. Ja, die hebben eigenlijk een monopolie op al die havens. Dus als zij de tarieven verhogen, dan is er niet een andere haven die dan de tarieven kan verlagen. Waardoor er geen vrije concurrentie is en Afrikanen veel te hoge tarieven betalen. En ja, dat is maar één van de voorbeelden. Ja, en dan is het de G20, dat je daar dan lid van mag worden als Afrikaanse Unie, is een soort erkenning van jullie doen er toe. Nou ja, dat er in ieder geval geluisterd wordt en dat er misschien dingen gaan veranderen. Maar de G20, dat is een samenwerkingsverband van grote economieën, de 20 grootste economieën in de wereld. En we kennen Afrika misschien al, nou ja, vooral als een continent dat arm is. Maar eigenlijk vertegenwoordigen ze samen ook een hele grote economie, toch? Ja, het gaat bij elkaar om 2 miljard dollar ongeveer. Maar ik denk wel wat meer, toch? Het zal wel 2 biljoen zijn of zoiets. Dan heb ik even een rekening. Denk tenminste 2 miljard, dat is... dat is inderdaad... alleen Nigeria heeft bijvoorbeeld al dat is de grootste economie van Afrika. Die hebben een bruto nationaal product van meer dan 400 miljard dollar. Dus Nigeria is wel echt de grootste economie van Afrika. En wil ook altijd heel erg graag de leiding nemen. Ja. Maar ja, de samenwerking tussen de verschillende Afrikaanse landen is natuurlijk niet al te goed. Dus inderdaad, of dat ze samen dan echt heel erg goed inslagen om een vuist te maken tegenover andere landen, valt volgens mij nog te bezien. Ja, mevrouw Van Rijssen, jullie zeggen eigenlijk Afrika, dat wordt eindelijk serieus genomen als ze mee mogen doen aan de G20. Maar is dat zo? Worden ze niet gewoon een beetje gepaaid door president Biden in gewoon keiharde belangenpolitiek? Nou, ik vind het wel heel grappig dat Gerbert dat net zegt. Dat heb ik niet voorbereid. Maar ik was de afgelopen week, donderdag, vrijdag en zaterdag, in de weer in Brussel met een top tussen het Europese parlement en het Pan-Afrikaanse parlement. En dat is het parlement wat onder de Afrikaanse Unie valt. En daar viel ook de hele tijd het woord erkenning. Dus dat is zeker een heel erg belangrijk gevoel dat er leeft. Maar wat ik denk ik ook wel belangrijk vind om te zeggen is dat het is waar dat aan de ene kant dat gevoel leeft in Afrika dat die neocoloniale geschiedenis heel erg weegt. Maar van de andere kant zoeken ze ook wel echt naar een tegenpool. Bijvoorbeeld vandaag werd bekend dat een klein land als Djibouti de schuldaflossing naar China opschort, omdat die aflossing 3 keer in waarde is gestegen. En dat hele verhaal met China en die nieuwe zijderoute, dat weegt financieel ontzettend zwaar. En vaak wordt er dan als tegenpand allerlei infrastructuur gebruikt, zoals in Kenia, Mombasa, tegenwoordig ook in Oeganda de nationale luchthaven. Ja. En dus zoekt Afrika ook wel echt naar een verbinding met het Westen om dat spel, dat geopolitieke spel, goed te kunnen uitspelen. Ja, want de voorbeelden die u noemt, zijn het voorbeelden van grote economische interesse in Afrika. Dat hadden China en Rusland al, nou de VS nu ook. Wat is daar te halen? Er zijn natuurlijk enorm veel belangrijke grondstoffen. Ook hele zeldzame grondstoffen die heel erg belangrijk zijn voor de hele ICT, alle telefoons en computers. Dus dat is één heel belangrijk punt. En het andere punt is ook de ruimte. Want het is gewoon heel veel oppervlakte. En landen als China, maar ook andere Aziatische landen, die zoeken ook naar landbouwarealen. Die hebben ook grote bevolkingen die ze moeten voeden. Dus die nieuwe zijderoute die ontsluit eigenlijk vanuit China dat hele verhaal. Verder natuurlijk ook olie, ook Rusland is heel erg geïnteresseerd. En wat dat betreft is er echt ook wel een nieuw veiligheidsprobleem aan de gang in Afrika met die Russische Wagnergroep die we natuurlijk kennen van Oekraïne. Private militie die daar ook al lang actief is in de Sahelregio, toch? Ja, Ja, precies. En wat de ambassadeur Tibor Nagy zei van de VS is dat daar een van de grote heikele punten die besproken zullen worden, dat zien ze al echt als het grootste veiligheidsgevaar, is die Great Ethiopian Renaissance Dam. Dat is een hele grote dam in Ethiopië, maar die eigenlijk dat hele gebied, Egypte, Soedan, Ethiopië, Somalië, beïnvloedt en dus ook kan ontregelen. Ja, nou ja, enorme strategische belangen dus in Afrika. Wat merk je daarvan zelf als je in West-Afrika rondloopt, Gerbert? Nou ja, wat mijzelf elke keer weer opvalt is hoeveel Nederlandse landbouwproducten er verkocht worden in West-Afrika. Ik bedoel, alle melk lijkt uit Nederland te komen. Alle uien lijken ook tegenwoordig uit Nederland te komen. De aardappels komen in veel gevallen uit Nederland. En dan moet je dus eigenlijk wel bedenken dat heel veel landbouwproducten uit Nederland gesubsidieerd worden door de EU. Dus ja. In feite is dat ook nog eens oneerlijke concurrentie. Prijzen we de Afrikanen de markt uit? Nou ja, van de ene kant zorg je voor goedkoop voedsel. Wij subsidiëren eigenlijk goedkoop voedsel voor de stedelijke bevolking in Afrika. Maar de lokale boeren, ja, die maken we zo eigenlijk kapot. En die lijden dus heel erg onder onze export. En ja, wij verdienen dus uiteindelijk heel veel, ook als Nederland verdienen we heel veel geld door export van landbouwproducten naar Afrika. Dus als dat weg zou vallen, dan zou dat ons heel veel geld schelen. Dus in die zin is Afrika heel strategisch heel belangrijk voor Nederland. Ja, is de uitnodiging, mevrouw Van Rijssen, van president Biden om de Afrikaanse Unie lid te maken van de G20... kunnen we dat ook zien als een strategische zet? Oh ja, zeker. En ik denk ook met de hoop dat het ook leidt tot meer politieke samenwerking tussen de Afrikaanse landen. Dat is natuurlijk een heel groot, hoe moet ik het zeggen, hoe dat uitpakt. Het kan de Afrikaanse Unie versterken en het kan de Afrikaanse Unie verzwakken. Maar de hoop is natuurlijk dat het leidt tot meer integratie. Er is al heel veel werk gedaan op de regionale integratie. Ja, en dat punt dat daar aan de orde komt over voedsel is wel een heel erg belangrijk punt. Het eindigde ook, het was een van de slotdingen in dat die conferentie vorige week, waarin gezegd werd, Afrika is ook heel erg afhankelijk van die voedselvoorziening vanuit Oekraïne, die nu gestopt is. En waarbij de conclusie was, ja, dat moeten we toch zelf kunnen. En dat lijkt mij eigenlijk wel een hele belangrijke, dat Afrika voor zichzelf opkomt. Ja, ziet u ook het toenemend zelfbewustzijn in bij die Afrikaanse landen? Precies. Ja, ik vind van wel. Ik vind dat veel duidelijker in Afrika nu gesteld wordt dat het Afrikaanse continent, in de algemene vergadering zeiden ze het heel duidelijk. Van de Verenigde Naties. China en Rusland, Verenigde Naties, niet doorkwamen met een resolutie te steunen van de Afrikaanse Unie. Dat de Afrikaanse Unie hun ook vroeg. Van ja, maar dit is een Afrikaans probleem waarvoor wij een Afrikaanse oplossing voorstellen hier. Hoe kan het dan dat jullie dat niet steunen? Nou, dat is een heel belangrijk nieuw geluid. Ja. Zie jij dat ook, Gerbert, dat toenemend zelfbewustzijn bij Afrikaanse landen? Ja, zeker. In een land als Mali, ik vind het eigenlijk heel verfrissend dat ze zo een soort van rampkoers volgen richting Frankrijk. De belangrijkste Westerse bondgenoot tot voor kort. En je ziet ook dat Burkina Faso nou dat voorbeeld ook min of meer volgt. Ja. En in andere landen proef je het ook wel. Dat mensen vinden dat ze lang genoeg aan de leidraad van Frankrijk hebben gelopen. Ik sprak onder meer met een oud-minister in Mali. Mm-hmm. Die zei dat ze 50 jaar lang vernederd waren door Frankrijk. Dus ja, in onder de bevolking proef je ook echt dat er groot enthousiasme is voor de ramkoers die de huidige nieuwe leiders in Mali volgen. En heb je ook voorbeelden dat echt al wat oplevert op het internationale toneel? Dat ze het Westen bijvoorbeeld uit kunnen spelen? Nou ja, je zag natuurlijk dat ze tijdens na de inval van Rusland in de Oekraïne, dat ze bij de Verenigde Naties die inval weigerden te veroordelen. Dus dat de meerderheid van de Afrikaanse landen weigerde om Rusland daarop aan te spreken. En wat schieten ze daar in zo'n geval dan mee op? Nou ja, ik denk dat Biden onder meer om die reden nu ineens bedenkt van, nadat hij het 8 jaar niet heeft gedaan, van ik moet maar weer eens al die Afrikaanse leiders uitnodigen in Washington. Want voor je het weet gaan ze allemaal in zee met Rusland. En ben ik ze kwijt? En ben ik ook allerlei andere belangen vergeten? Ja, nou, en dat geopolitieke spel, daar hebben we een beetje duiding aan kunnen geven. Dank daarvoor. De top, die duurt 3 dagen. En dus tot aankomende donderdag. Veel dank aan Mirjam van Rijssen, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Tilburg en journalist Gerbert van der A. En u dank voor het luisteren naar Dit is de Dag. Zometeen dan hoort u Kunsthof. Frank van der Linden interviewt oorlogsjournalist Rudy Franks over zijn nieuwe boek waarvoor hij naar Oekraïne reisde. En dan vanaf 19:45 NOS langs de lijn met de halve finale van het WK. Argentinië-Kroatië. Fijne avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.